انجین الذین بچ میں کلا آکسان ینہونا عن السوء چ من بے کولا دا غیبت کارنا بدینا اغم کمو کسانو چ دنا رواونا من کولا اللہ وی اغم بچ کرل و اخذنا الذین اؤمن سلا آکسان ظلمو چ اغی ظلم کرو اہلے جوڑا کرو بعذاب بئیسن فعذاب بدنا کار سرا بما کانو یفسکون فصواب دا آغی چا غینا پرمانی کولا اغا چا چو ارتوی مکو ایدا کارنو اغی بچ کل او چا چا اغا عمل کونو اللہ وی اغا میرونی ول دری مدل پری خودا دری مدل اغا چا چوی لی مت عیزون قومن اللہ محلکوهم دا غی بیان اونکو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی قرآن میں ہوئے دے زائل العالم ذہن میں مشوش تھے چل دو ڈالو بیان اللہ کر دے ادرے میں پریخی دا دید رسول شو بشو کا عذاب شو حضرت اکرمہ رحمہ اللہ ناس تھے اغوائی حضرت دے درے میں ڈالے بد گن لو کبد نئے گن لے نوئی دے بے سلوی چدا سے قوم تنسی سلا کو شاء اللہ عذابئی تبا کئی پری دی نا دا عمل اگئی تا بد کاری دو زگے داسی ہوئے پوئے دل پدے چ پدے عمل بانے بد اللہ عذاب رضی پدائی نوئی اللہ بچ کڑی دی وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو مال دو سادر راک لو چه دا یو زان نتاو کا بلن لنگو لکه جوڑ دو جوڑی را لراکنی این آم که چه تا بہتر خبرو کا خو بعض علماء کرام مفسرین داوئی چه ننا دی خاموشی اختیار کرے وا او خاموشی چه کم سڑی اختیار کرا دی پا دا غکار رضائی ندیو من اللہ تباہ کری دی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے با اللہ رضا وسایا تادر لری اغوائی دا یو چو دا نرانو دا چو مکوی دا عمل او دا چاچ دا عمل کو لدائی مثال لخوزو دا خضی او دا سڑی دا دوارو ذکر اللہ کرده نیانس کے اجرائی پریخ رہے خپا چنے خپا نشای اسے دا چاہتا ہوئے دا اغا چو نا دے پلا و نا دے پلا زپری دا منگ دیس رام نیو دیس رام نیو دا تیسری جنس سے کنا تو گورا قرآن تھا قرآن دا تیسری جنس بالکل نہیں ذکر کرے تھا اوری دے قرآن کے قرآن نے بالکل نہیں ذکر کی دا ڈر گندا مخلوق تھے جدہ ڈر گندا گندا خوئی نہ حرکات سکانا تھی جدہ خود نم سے کم دن اللہ نے خلق دے تو مس کے دئی کرا دیجیے تو ادری گی نئی با آخری صاحب کی ادرے گی دئی با آخری صاحب کی ادرے گی تو خود میں رستو دئی با مخ کے نرا دی دادا اسی سنا دی ہدی سے کر قرآن بالکل نہ کرے دارنگے ہدی سے کرے داغ تیسرے جنس تھے کہ زبا سیارا پر دا پلانے خوڑ دو چا سے کیوں نہ مڑا دمرا خسڑے ہو کہ در شام لاسا وائے نو پاس بولے دالا سے شیو ابئی نہ سوا جڑ لے چاوت ہے ابئی بولے جاڑی وزے میں مر دے وی بولے نور خل کو نمڑے گی وی یہ بچیا چمشا کا نہ زمازیا ڈیر خسڑے ہو نہ چا خو کے ہو نہ چا بدو کے ہو نہ چاملا سا وائے نو آگوت ہے مرخو آکس وت ہے مرخوا بھائی شکر و بات ہے شکریہ اور دیکھ بوخ کا دیر سے نہ مطلب چاہے چاہ خو کے ہو نہ بدو کیوں ڈر چاہ نہ خو کے ہو نہ بدو کیوں دیکھ قرآن اور ذکر ہونا کا گری تباشی بھی دیو سارا فلم ماں آتا ہو سر کا لا چی سر کا شوکڑا گئی اما نو ان دا غنا چه اغی من کلشو دا اغی اغینا دا اغینا کلنا لهم اویلا منگا اغیتا کونو شای کردتا الخاسین شادوگان زلیلا اللہ دا شادوگان جول کرل او دری رضی با طول مردار شو دا خلقوی وی دا شادوگان چی دوی دا دا اغی نسل لی نمرا کم کم چه اللہ عذاب کرد دا اغی نسل لی پاتشوی دا اغی نسل اللہ نے پریخے خدا شادوگان مونږ ته زکه یاد کو چې د شادوگانو په شان شو د شادوګي تا ګور دا له نخري یو ډیر لوی دا یو ډیر لوی ګند شه دا شادوګي شادوګي کور ته چره مراولې جړیا رامي شه دې یو ډیر بے حیا شیم دې ګوره ها او نر شادوګي چې یو خو ماده یې کنه یو د نر وی یو ماده وی کنه نو دا دا نر شو دا وی د ماده هم متضاد دی به بالکل نراوله دا ډېر لوی ګنده حرامي شه دی دا ډېر لوی پریت شه دی بالکل دا به کور نه پریږي که چا څه وی راولي مراوله یې خو دا حرامي شه دی نو دا الله تعالی وی شادوګان میتنه جوړ کړ دا ګندونه میتنه الله و جوړ کړ دا ولی هله کړه وا اوس خلکو دا هله جوړی کړی دی دا مزاربت دی او دا پکې چې کم ننو دا منافد او دا پلانې دی مزاربت جوړګای د سود او لین روان کړه دغه د مزاربت وای اټول مولیان پکې ملوثی پدکو والا لوی لوی ګرو والا لوی لوی جامو والا مزاربت کې اختری ټول مزاربت کې اختری الګر حکمه کوي الګزر کوي وعده سره جوړی موټر سایکل وای ما د الګزر کوي موټر سایکل خویا لیدنه تا تو چرتا دا صرف د بینک په کاغذونو کې الګزر کمپنی دا بار زنیشته آغا شیده نومی والا بدل کرده او طول مولیان پکیده جماعتونو امامان ده مدرسو مدرسین او لولی بزرگان خلق پکی اخته شویده او لولی هیلیه جوڑا کرده دیسر اللہ گوره دا کار کهی بیا سڑی نشادوگیه جوڑیگی اللہ دی مونگ ده خپل قهر و غضب نو ساتی اللہ دی زمونگ ده طول لوی وارد گناو نماف کی اللہ دی زمونگ ده خپل رضا کارو نوالی کم کارونه چې د شریعت خلاف دی الله په ناراضه کیږي الله دې موږ داغه نه اوساتي الحمدلله الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ تأذن أو كلك خبر ورك ربك ربسا ليبعثن عليهم شخامخا مسلط كبيبا پدئي باندي إلى يوم القيامة تر رضی تر قیامتا من آغسوک یسومهم چر سویبا دیتا سو العذاب ناکارا عذاب ان ربکا یکینن ربسا لسریع العقاب خامخا دیر تیز ورکون کے یا دیر زر ورکون کے دا عذاب دے یا دیر تیز عذاب ورکون کے دے وَإِنَّهُ أَوْ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى لَغَفُورُ الرَّحِيمِ خَامَخَا بَخُنْكِ أَوْ مِهْرَبَانِيكَ اُنْكِ دِي وَقَطْعَنَاهُمْ أَوْ تَسْنَسْكَدُوا مُنْغَا أَغَيْ فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَ كِي اُمَمَا ڈَلِ ڈَلِ منهم الصالحون زنید دینا صالحان دی ومنهم دون ذالک او زنید دینا دغسن دی وبلوناهم امنگا ازمائل دی بالحسنات پخشالو باندی وسيئات او پغمنو تکلیفونو پریشانو لعلهم يرجعون خامخا شدی واپس شی فخلفا نرستو پیداشو من بعدهم پس دینا خلفن احلا ورسل کتابا چو وارثان شو د کتاب یا خذونا اخلی عرضا هذا الادنا اسباب سامان یا بدل د دین از دی دنیا یا عرضا هذا الادنا سامان بدل یا اسباب د دې ذلیلې دنیا ويقولون اوایدی سیغفروا لنا زر دې چې بخنه با وکړې شي مونږ ته و ایادهم او کچری راشدیدا عرضم مثلو بدل سامان د دی پشان نور یا خزون اخلی اغیلر علم یو خز علیم آیا نوا اغسطل شوید دینا میساک الكتاب وعدا پا کتاب کے اللہ یقولو علی اللہ دا چھ نبو ایدئی پا اللہ تعالی باندے اللہ الحق مگر حق رشتیا خبرا ودرسو اول سلیدی دئی ما فی ہے آس چی دی پاگی کتاب کے والدار الآخرة او خامخا کور دا آخرت خیر للذین بہتر دے دا پار دا آغا کسانو یتکون چاگئی زان بچ کئی افلا تاکلون آیتاسو نپوئی گئی والذین او آغا کسان یمسکون بالکتاب چکلکے منگلے لگوی پا کتاب باندے و اقام الصلاة او قائموی مزا انا یکن المنگا لا نذیعو نا بربادو اجر المصلحین اجر دے اصلاح کو ان کو مخکنو آیتنو کے اللہ تعالی د بنی اسرائیلو دا آغا قوم ذکرو کا چا آغای دا اللہ تعالی تو ہم حکم کے ہلے بانے جوڑے کھڑے وے او دا اللہ دا حکم نے سرکشی کڑیوا د خالی پر ازبان دی اغی باندی اللہ رب العزت خکار دا میانو حرام کرو نو اغی دا اغا میانو دا نسلو دا پارا ہیلہ جوڑا کرا نو اللہ رب العزت اغی پر لعنت کرل او دا اغی نا اللہ تعالی شادوگان جوڑ کرل دا مختلف حالات د بنی اسرائیلو الله ذکر کوي چې بنی اسرائیلو دا تاسو غا تاریخ دی او دا تاسو هغه احوال دی او دا مو حالات دي ورپسې الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې ردې يهودو د سرکشید او وجنا و دنیا کې الله دای باندې دا عذاب مسلط کړی دی چې دای په دنیا کې چردا د خپل اختیار اجتماعي په دنیا کې راغونډي او زائد جمع ژوند تیر نکړي شي بلکې دای په ټوله دنیا کې پراګندا ګډ وډ جدا جدا زائی پا زائی بانی وقتی رئی او دبل پا اسرا بانی بئی دبل سرگو تا بگوری او دی عزت جون سره د مال او دولتا بنشی تی رولی دو کروڑنو دا عربونو کربونو مالکان بوی خود دنیا د اقتدار نبا محروم بوی او دیبانی با اللہ طول مرلا داس خلق مسلط کئی چه دا آغین و پارام جون نشی تیرولی دا اللہ پا یهود و بانی مسلط کری دی و اذا تا اذن ربکا او کل چه خبر ورکن ربستا تا اذن کل چه حکم کا ربستا خبر ورکا ربستا یا کل جستا رب دا عظم او اراده وکړه لا یبعثن علیهم چه خامخا یکینن مسلط کوی با پدی باندی الی یوم القیامتی تر رزی تر قیامتا من یسومهم آسوک چه تکلیف بارا سویده ایتا پا خیر جون بتنا نتی رئی اللہ رب العزت با تر قیامت پوری پا دیوانی داج سوگ مسلط گئی چه دیوانی دا آرام دا امن او دا چین جون نتی رئی اللہ رب العزت اکل دا سی دنیا کے یهود اللہ تعالی ذلیل او سادل کلف اللہ سلیمان علیہ السلام مسلط کر کلف بخت نصر مسلط کر کلف اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کل صلاح الدین ایوبی اللہ کا مدینہ منورہ کے وسیدل بنو نذیر بنیو بنی کوریزا ہدارنگی بنی کینکا او نور قبائل دا آغا زینہ نبی علیہ السلام ورب مخکل او خیبر تا او شرل شو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پی راغے او دا آغا زینہ پا مخکل او آغا مصر شام آغیت اوز غلول او بیا د هغه د نه په مخه کړل او تاسو نه سکړل بیا د خلکو کله چې سره د اسرائیل او د عیسایانو په بیت المقدس باندې قبضه وکړله او رااله فلسطین ته یروشلم یې ورته ویغی په هغه کې راجم شو بیا صلاح الدین ایوبی رحمه اللہ اغاو لگی دا اغا بیا پا گیارا سو ستاسی سنی ایسوی گی دا اغا دا نو شلل او بیای پا مخا کرل اللہ تبارک و تعالی پی وقت پا وقت بانی سوک مسلط کری دی دا زن لخبر دا چه پا 1967 کی دا برطانیه او امریکه او دروس پا مشترکان کوششنو بانی با بلسطین کے دی اسرائیلو یو عارضی سٹیٹ آغای قائم کو نو خلقو یرا آغا خوز باقایده چده نیو طاقت دی دنیا کے خسرده چده آغای لون پسیاسی نکتے نظر بانی دا آغای لگا جائزہ والی او اگوری نو دا آغی پشپنائی چه ده نو آغا باقاعده امریکا کئی برطانیه کئی او دا دا خلق و ذین که ناس تا دا چه که امریکی تننونم لاسو چد که نو دا آغی آغا دایی که پاتی که دل آغا دیر گران دی نو دا ده حکومت دا آغی دا قائمی دلو نو دا نتیجه یو سره نشی آغس کوله چه ار آغی گینی دنیا که دیزد جوان تیره ای آغای بیا هم داسی او جوان تیره ای چه هر مال پا زن بانی یو خطره محسوسه ای او دا آغای نا علاوه دا اللہ تبارک و تعالی پا خپل قدرت بانی دی دا مختلف و زینو دا دنیا نا را جمع کئی دا غدای تیرا غنده ای زکا کر بی قیامت که کلا چه قیامت نزدی شی نو عیسایان شی دی اغی بطول مسلمانان شی حضرت عیسی علیہ السلام با دمشق را گوزی گی شام که او سمر عیسایان شی دی اغی با مسلمانان شی او یهود شی دی نو اغا بطول دی عیسی علیہ السلام دلا سکت لیگی لکه سنگا چه حدیث کرا دی چه هر کاند بوٹی با آواز کئی چه اے مسلمان را شد دادی یهودی زما شاده پکتی وجنی دا با آغا وقتی که چکل اللہ عیسی علیہ السلام را کس کی زمکی تا او دی جهاد اعلانو شی نو پایی که و بیا جزیه نوی چه سوک بدا و جیره مونگ دا لٹکس درکو و مونگ پریدا عیسی علیہ السلام با دی جزیه دا ختمول اعلانو کی دو خبری با یا با یو سڑی مسلمان کی گی یا چه مسلمان کی گی ننو قتلی گی با چونکه آغا اللہ دا مشکر گزئی او دا آغا دا لاسا با اللہ تعالی ایسا دا یهود طول قتلی اللہ تبارک و تعالی و ترا جمع کئی دا غزئی تا دام دا دی زلت او دا زلیلہ کی دو یا و نخدا چه عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورپسی سٹول دنیا کے بیا کردی او دا چه سمرہ سمرہ دا وخرانی زکی گن دمرہ با اللہ دی را غنڈی دا غزائی تا دی با اللہ تعالی را جمع کئی چه عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دا خبر آسان کی نو اللہ رب العزت فرمائی چه ما دا خبر مقرر کردی دا چه لیبا سن علیم چه خامخا یکن المسلط کئی با پدی بانده الا یوم القیامت تر رد در قیامت آمین یسوموم آسوک اجر سوی با دیتا سو العذاب آبد ناکار عذاب اسم کم دا یهود و دا اسرائیل و کم سٹیٹ چده ترنل چا داوا نوری دل شغی که امن راغه بس آغا دا بدامنی شکار ده او دا خیر جوان آغای نشی تروله ان ربکا لسریع العقاب یکینا ربسا خامخا دیر تیز دیر زر یا دیر تیز ورکا انکه دا عذاب ده اللہ جسم اللہ عذاب ورکا اولو اراده اولو ری نو بیا پا آغی که سیکنڈو ننو لگی بیا اللہ دیر زر عذاب ور کئی وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ او یقیناً اللہ تعالی خامخا بخون کے او میرا باندے رحم کون کے دے اللہ چھ سوک دا اللہ حکم نمانی سوک توبہ نو باسی دا شرک او دا کفر او دا ناپرمانی دا اللہ والا دیر زر عذاب ور کئی با او چھ چا توبہ ہو یاستا اللہ دا متوجہ شو نو اللہ بخون کے میرا باندے گناو نبی اللہ معاف کی او اللہ وی وقتناہم او ٹوٹے ٹوٹے کری تقتیع ٹوٹے کولو تا وی اللہ وی دی ما ٹوٹے کری دی تس نس کری می دی وقتناہم او ٹوٹے کری دی منگا دی فی الارض بزمکا کی او ماما ڈلی ڈلی مختلف ڈلو کی اللہ تقسیم کری دی او گو رٹول دنیا کے خوار دی چر دا یوزائی اجتماعی جون تیراولو توفیق و تنہ ملاوی گی امریکہ کی دی برطانیہ کی دی دارنگ کینیڈا کی دی مختلف ملکنو کے زائی پزائی بانی خوار دی او اللہ تعالیٰ بے رو رو را جمع کئی دی سال اسلام دو مرد لاندی را اصلو دا او فی الحال اللہ ٹول دنیا کے تقسیم کری دی دا کروڑونو دا اربونو کربونو مالکان دی خدا آغی باوجود چی دے نو دا خپل اقتدار مالکان جوڑ نشو دا آغی باوجود او کا اقتدار کم دے نو آغم دا بل پر احمو کرم و دا بل پر اثرہ بانی دی اللہ و ایما ڈلی ڈلی کری دی منہم صالحونا زنی دا دینا صالحان دی دا اغا وقت خبر دا او سوی یهودی لالی نشتے دا اللہ را بولی دا اغا وقت خبر کردی دا چی دی یهودو که صد آسی دی چی اغا صالحان دی او سوی یهودی دی نو حلالی ندی آرامی دی حلالی کار دی نکی او دا مسلمان نمبر ایک دشمن پا دنیا کی یهودی دی پتا دا وطا چردد اللہ سا بدل ٹکو ست رہ کے گم دے دو جنا کوشش دا دے چھ مسلمان چھ دے آغا دا خپل دین لرے او سادلے شی قرآن نا لرے او سادلے شی دا خپل دین لرے او سادلے شی چھ ایمان او دا دین مضبوط والے بکنوی دا دا غی سادشو ندی کوئی ہے او چې کوم ځای مسلمان مضبوطی کی دغه خلاف را بګنڈی او اویلا او ټول د دنیا څومره الکترونیک میډیا شته هغه وګورئ نو هغه ټول د مسلمان خلاف را بګنڈی کی لګیا ده هغه وجه دا چې یهود پیسې ورکړي او هغه په مختلفو اسبابو او وسایلو سره د مسلمان لري دین د لر کولو ادا غسلو کوشش کوي پتا دا وطا چرا دا لاسبا ڈکو ست رہ کے گم دا لاسبا وجہ لے کے گم ختمے گم با نو ایک نمبر دشمن دا مسلمان چھدے اغا یہودی دے منہم صالحون زنی دا دینا صالحان دی ومنہم دون ذالک او زنی دا دینا علاوہ دی دا سن دی ان صالحان ندی زنی خلق بگی اغا نیکان صالحان دی او سچ دینو اغا داسی ندی اغا ناکارا بد اخلاق او بد کردار خلق دی او دا اغای کار چیدنو دا مسلمان اخلاقی طور تباکول او دا اغای دا پار اغای ارہ دا پوری زی او دا اغای پا اغا باقاعدہ مشن کے شامل دی نہ کرے شی او دا آغا دینے پوزیشن کمزور کرے شی کا آگئی تھا دا خزو سپلائی وی نوما دا سپلائی ہو گئی وہ مختلف طریقوں باندھے اگئی کے بےحائی اور بد اخلاقی خوراک گئی عہدے میں پارا گئی باقاعدہ ٹریننگ ور گئی زمنگ دے مل کے گو رہی سے زمانہ مخ کے سکلون مخ کے زمنگ پہ میڈیا بانے چھکمے زنانہ برات لے ہاں بولیٹن میں پیش کو خبروں میں پیش کو لو پسر میں دوپٹا ہوا اور دوپٹا میں چلے نو مخامخ تو مخامخ بدن بانے راخوارا ہوا اس آگئی دمرا لویا حرامی توبو کو چکلا دا پرائیویٹ میڈیا آگئی متعارف کا دنیا کے نو پا آگئی کے چکم زنانا راضی نو آگئی دوپٹا بالکل نہیں اور مختلف انداز کے چلے نو آگئی دا کپڑوں مختلف سٹائلوں کے آگئی آگا پیشنے پیش کئی اور زمنگا زنانا چلے نو آگا دا آگئی نہ متاثر کی گی او آغا زمانگا دو کورونو لباس جوڑی گی آغا نور کومون اپری دا پختانه چی دا آغای زنانه دیر پرده پوخه وی دا چهل او دا برکه سخت بابندی کولا او کور که به دن نچیدن دو پتک لگا پسر کرده وا او دا آغای پوزیشنو گو را چایی درده چلو که دا طول دا یهودو سازشته او پا دے طریقہ بانی آگئی چیرے دا بد اخلاقی پا مسلمانان لوکے در نکئی دے دا پارا آگئی یو ایجنٹ پیدا کا پاکستان کے او آگئی چکم دینو اقتدار وارکا او آگئی پیسا سپلائی کلا او پا دے ملک مختلف قسم انجیوز را خوارا کلا اس یو خزمون ذہن دیرے انجیوز بارا کے چه ده انجیوز نم خلق واری نوائیر داخره انجیوز اصل که آغا تنظیمونه دی چه غیر سرکاری تنظیمونه دی نو پا آئی که سداس انجیوز اومشته چه آغا ده مسلمانانو انجیوز دی او آغای پا دنیا که ده خیرخواهی کارو نکی ده مسلمانانو ده خیرخیگره کارو نکی او دا آغای مقصد چه ده نو آغا دا خلق و سره همدردی وی او دا اسلام چه ده نو اخلاقی طور دا خلق و پا ذهن بانی دا آغای آغا اثرات خورول یو آغا انجیوز دی چه دا آغای مقصد داده چه پا معاشره که دا خد او دا سری میست که دا پرده ختم شی او بیا ردی خپل میز کې هغه گیدرنگ شروع شي هغه یو ځای ردی هغه ورکشاپی هغه ناسته پاستا او گم شب او هغه پرده او هغه پاسیلی هغه ختم شي او د بل اخلاقی یو دور دوره شروع شي دا هغه سړی سره دا سیزونه رالله او دا په دې ملک وشو او هم د کې سیستم او د سکیم د لاندې دا پرائیویٹ میڈیا چکم دینو دا راغلا او آغی چکم بے حیائی او بے پردگی خورا کرا او خورا یادم دینو تاسیوی نہیں پتا رتا لگی خلق سے ربی او دیتا گوری وی ارا چه سشلو شنو ایدا خلقل تی کرا سیدلی او دائی کڑی او دائی کڑی مونگو ٹک دے خبر برا در آرسائی خو بد اخلاقی او بے پردگی چکم خورا کرا نا خموی نکانا دا آغای باقاعدہ پا گولا کے آغا زہر خوار کری دی او دے سر آغای باقاعدہ اخلاق تبا کئی دا مسلمانانو دا کار کئی تو یہودی دا مسلمان چرم دوست نشی کے دے دے دشمن دے اور دشمن نبا چی دے نو زان خبردار ساتے چی دے درانی زیکی گی نو پوشا چی سارا می توب کئی نو کدے نو دا خپل ایجنٹان را دن نکئی نو آغای تا مو گورا بعض خلق چه آغای دیر زیادت همدردیان حاصل کرده واسلیه با قاعده یهودو که ودون اکرل نو چه کم بشیده نپیدا شنو آغای یهودیان دی ها مسلمانان ندی یهودیان دی دستم را افسوس خبره با کتاب چه ستانه پیدا شو نو یهودی شو اغا مسلمان ولی لکی دو نو تا یهودی بچه چه کم دنو اغا دراو او دنیا تا دی پیش کو چه دا زما بچه دی یهودی بچه دی چه دنو اغا دراو ستو نو دا کار دیو که نو پا خپل کور که دی چه دنو یهودیان پیدا شو یهودیان پا کلوی گی ولی چه یهودین سره وعده کو نو دا کارو شو نو اسلام سره سمره و سره مخلص پاده که دیشی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو چکل اولی دل چه پا مسلمانانو که دی آلی کتاب و زنانو سره دا نکاونو کولو رو جهان زیادی گی نو آغا تا پتا ہوا چه دا یهودنی او دا آلی کتاب زنانا دا مسلمانانو کرونو دراشی نو دای با دا مسلمانانو با بچو بانی آغا محنت که یا دا مسلمانانو کرونو که با یهودیان پیدا کی گی نو آغا دا انتظامی آردینینس دا لنده آغا اولا گه دا آغا پا دی بانی پابندی اولا گولا یعنی دا آغا یو انتظامی و حکم نافذ کو چه مسلمانان دی شده دا آلی کتاب و زنانو سر نکان نکی دا آغا یو خطره محسوس کرده وا او دا خطره چه آغا کم محسوس کرده وا دا چون که آغا دیر لوی ذهین انسانو او دیر تیز تراز او دیر دور بین نگا دا آغا دا ذهن نظر در دیر لری پوری لگی دا آغا دا خطرات محسوسو لو دی وجه نه آغا دا انتظامی امور رو دلانده دا حکم نافذ کر چه دا کار بنده کی دا کار بنده کی یهودینا علالی کار که دینا و من هم دون ذالک او زن ایده دا اینا داسی ندی سی ندی سی خلق ندی و بلونا هم اللہ و ایمونگا ازمائل دی بل حسنات و خوشالو سرا اللہ و صحتونه می ولا ورکل مال و دولت می ولا ورکا خوشالی می پیراوستی و سیئات او پا تکلیفونو پریشانو سرا ده چا طبیعت داسی وی چه آغای پا انعام ورکولو بانی خکیگی پا تخفا و ڈالی ورکولو بانی خکیگی ده چا طبیعت داسی چه آغا پا سپیڑا و پا چابک بانی ٹکیگی نو اللہ رب العزت و ایدوارا کسما حالات میں پی راوستل پریشانی تکلیفونا مصیبتونا میں پی عمر راوستل خوشالی مال و دولت و دامی ورلا عم ورکل دا دوارا کسما حالات میں پی راوستل لعلهم یرجعون خامخاش دی واپس شی یدی اخفلو سرکشونا یدی اخپل بی دینی او بیمانی او دناکار خویون و اخلاکونا فخلفا من بعدهم خلفون فخلفا من بعدهم دا اصفال منهم الصالحون زنی ردین صالحان نو اللہ وید دا صالحان نباد شدین نا اهل خلق پیدا شو فخلفا من بعدهم خلفون درستو پیدا شو ده دینا بعد نا اهل خلق ورسل کتاب چه غی وارسان شود کتاب نا اهل خلق تا ده اللہ کتاب پادشو وراست چه ده مشر مرگ نا بعد ده اغا کشر تا سشه پادش یقی تا وی وراست دقی تا میراسم وی نو پا میراس که ده اغا لویو او ده اهل خلقو نا رست کتاب چه چا تا ملاو شنو اغا نا احل خلقو اغای سچلو که اغای دا اللہ اغا کتاب دا اللہ اغا دین اغا را دولت دا گتلو ذریعه و گردولا ماشاءاللہ چه کمی دیندار کورانیوی اللوی خلقو لوی خلقو دا اغای نرستو دا اغای اولادو لگه دو دا اللہ کتاب را دولت دا گتلو ذریعه و گردولا دا و یارا پلانی دی چی دن و دی سیز دا پارا تاویز کئی او دا خلق زی او دا غین تاویزون دا راڑیا پیسی و لور کئی پلانی رو دے سیز دا پارا دا تاویز کئی او پلانی رو دے دے بیماری دا پارا دا دا ما چھئی نو خلق زی او آغای نچیدن اوی پی دمونا چھئی تاویزونا ورکئی او پیسی والا ورکئی دا اغا نا اهلو تا بیا پادش نا اهلو تا. حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی جہنم کے اوکند دا چرا جہنم نور اسے دا آغین اپرد اشپا کے سلور زوزل امان غاری دیتا با آغا عالم غردولشی چه چا دا اللہ تعالی دین کتاب قرآن سند دنیا دا گتلو ذریعہ گردولی دا دیتا با آغا عالم وشتلے کی گی چه آغا ناستے دیتا پارا دا اللہ دین زکی دیتا پارا قرآن سند زکی چه سبال او پدی بانی وٹک کم آغا او پیوی آبو تا وشتلے کی گی نا آل خلقو تا چه ملاو شی دا جلو شی یا خوزونا آسلوی آغای اخلی عرضا زل عدن عرض سامان اسباب چه ده نقدیت پا مقابله که سملاوی گی آغای تا عرض وی ده جوهر متضاد ده ده دنیا اسباب او سامان اخلی فسبانی پا قیمتی شید اللہ پا کتاب بانی یا خزون اخلی دن عرضا هذا الادنا ادنا کد دنو نشینو مانا اقرب نزده دا نزده سامان چه دینو دا اخلی دی دنیا دا آغا پایدار دا آغا قیمتی شیب بدلا که چه دا اللہ کتاب دی یا ادنا دا دنا اتنا ذلیل حقیر او ناچیز چه دا حقیر او ناچیز چه دا سپگ معمولی او ذلیل شه اخلی دا آغا بهترین شی ببادلکی یا خوزونا اخلی دایی عرضا ذلادنا سامان اسباب دا دی دنیا یا دا نزده سیزونا اسباب اخلی دا زلیل اسباب و سامانون اخلی دا حکیر و ناچیز سیزونا دا آغا قیمتی شب بدلکی یا عرضا عرض عرضی شه چه آغا لگ وقت پاروی یا بیا نوی مستقل نوی آغا آغا یا عرضی شوی وقتی شوی لگا سنگا چه آدیانوی احازا عارضم ممترونا داور یزدہ ممبانی و باران را اواری عارضن وریز لگ وقت پارا راشی و بیارو کشی نا اللہ را بولیدت وی یا خزون غرزا حازل ادنا دے دنیا دا حکیر ناچیز او دا غیر مستقل عارضی شی اخلی دا اللہ پا کتاب بانی وَيَكُولُونَ اَوَائِ یا لکا دو خدای نا نیا رہے گے چدا کار کے وَيْنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ مونگ دا اللہ دوستان یو درنا خونہ یو زمونگ اپلرون نیکونا بزرگان تیر شیو دیوالو نبیس غلول پاواک بالو تل او داسیو و داسیو ازماری بانے بناسو دا چل بے کو آغا چل بے دا دا سرمنو اسمان جو کرے مونگ دا اللہ سوائی نمونگ درنا خونہ یو انزکا ویاکولونا وائدئی سیغفر لنا زردہ چی بخن با اکڑیش مونگتا اللہ با مونگتا بخن کئی لن تمسن النار الا ایام معدودا یا سورا دی پا مونگا لگا سختا وی مونگتا اللہ تعالی عذاب نرا کئی آم سلوی اخرا دی دا مونگا مشرانو اسخی عبادت کردے آم سلوی اخرا دی چی خیر خیراتو شی یا وزیپا ورکڑشی آم خیرش دی با امی سلوی اخرا بی وزیپر آلے گا استاجی لبا سلوی اخرا بی وزیپت لا خاصان کارو بس تیار پا تیارا لگ بگ ناس پاو سلوی اخرا دی با سلوی خرازی که خوبیا بل سوک مڑی گی کننو دا خو نئی چه کال که دو دره کس مری وچه آ سلوی خرازی لانی پورا چه بل کس مڑی کنن وی سلوی خرازی استاد لوزی پاو لگا دا سلوی خرازی وی پدی مڑی لگا سخته دا وی اکا دی یهود و آقا خبره دا آتو ایم آقا دی یهود و پا آقا دین بانده تام سبل دی آقا دی یهود و آقا دینی ده آقا بانی عمل کئی چه کم اصل دینو آیا و دا خلکو نپت کرا ہو دیل اوی سوال سلم پکار دی خپلا والا غریب لنو آدنو خلکو دیو سوال سلم والا پکار دی اللہ رب العزت فرمائی دی داوی و یکولو ناوائی دی سیوغ فادو لنا زرده چه بخن باو کلش مونگ دا و این یعاتهم عرضم مثلو اس خوب جسم شوی مسئله واو ری دا چه گره دی دا اللہ کتاب چه دی د دنیا د گټلو ذریعہ ګرځولې دا الله وای اوس هم و ایاتیم او ګشری راشدې دا ارزم مثلو سامان اسباب د دنیا د دې پشان یا خذو اخلی اغیل را توبه خو دی وباسینا توبه دی وباسینا د خپل عمل نه جارو زم د کامل نه ده دی به ټول مردا غسې کوي خوان دی غسې ده کنا علم یوخذ علیهم آیا نو آغستل شوید دینا میساک الکتاب وعده دا کتاب وعده پا کتاب کتا نو آغستل شوید اللہ یکولو علی اللہ داشت نبوائی پا اللہ بانی اللہ الحق مگر حق رشتیا دعوتا ویلی شوینو دی پا اللہ بانی دروغ جوڑی عرم بے لن تمسن النار الا ایاما معدوده مونږ ته اور نه را رسی مگر یو څو ورځې شمیر کړې شوی په الله دروغ وای نحن ابناء الله و احباؤه مونږ د الله دوستان د الله نه ازولیو الله مونږ ته سن وای کله الله تورات کې وعده نه واغسته چې په الله باندې به حق او سچ او رښتیا وای دروغ با اللہ بانی نتاڑی دا کم زائیو چی تاو سر اللہ و ادکل ویچی آو تاو ستا بزست نواما کبی دا سنو راڑی اللہ رب العزت فرمائی وقالو لن یدخل الجنة الا من کان هودن او نصوارا تلک امانیوهم قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین دیو ای جنتا با یهودی زی یا نصرانی الله وی داره دو خوشبیمی دا اراله دلیل خوایا کم دای الله ویلی دی چی تاسو جنت که داران یه داره درو وی نو تاسو تاویلی شوی نو چی پا الله بانی با حق و سچ خبره کوی درو و پا الله نو جوڑوی و درسو ما فی اولو سلی دی دی آسا چو دا اللہ پای کتاب کی ولی دی دا قرآن نده ویلی دا قرآن دی او ریدل ندی دی قرآن کی جسری ولی آغین ندی خبر ندی ای قرآن خیده قرآن خیلو چی دی لکشند را دی راشنو پا پوستر بانی کتاب جوڑ کی وی دا دا اللہ کتاب دی لو اٹوار کئی دا اللہ کتاب لو یو اٹوار کئی دا زی وی آغین بیا کتاب نبیا دا اللہ تعالی کتاب قرآن جوڑ کڑی ایماندار قرآن لوٹ ورکی جو قرآن پاس قرآن بتا پاس کے دا پاس شوی اللہ را لے گلے دے دا بتا پاس کے نو بیا دیل و پکار شی دا غلال اللہ کتاب را والی بیا چردائی و درسو ما فی اولو سلی دی آسا چی دی دا اللہ پا کتاب کے دی لست دی پتا دو وطا و دار الاخرتو او کور دا آخرت خیر للذین یتقون بہتر دے دا پارا دا کسانو چغی زان بچ کئی دا جسم یہودی او دا جسم اسرائیلی اخلاقونا دا دی کارکردگینا دا دی اعمالونا دا دی خوی خصلتنا چی زان بچ کئی اللہ وی دا غی دا پارا آخرت غورا دے بہتر دے افلا تعقلون آیا دمرا عقل نہ لرائی آیا دمرا نہ پوئے گئی آخرت آغا جن آغا مدین نہ اس طرح دا آگے دا حاصل اول سوچ بولے نو کوئی والذین واکسان یمسکون بالکتاب چاہے کلا کے منگلے لگوی پا کتاب بانی دے بو زومیم کنا وین خد صدا واقام الصلاۃ او قائموی مزاد اللہ دین اغنافس کئی داغیب نفاس کوشش کئی مس کئی کاکا بنا سی غٹ پٹو فضائے بانے داسی دی وی دا لوی ولی اللہ نے دا سمرا غٹ شے دا سمرا مولانا شاہ بریتانوی رحمہ اللہ بشتی زیور کے ذکر کئی چے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی سرب ملا بدیشی یو خو آگئی چی داغا ہڈو نا غٹی کنا قدرتی تو ہڈو نے غٹی ایو آگئی چی آگا حباز غریبا پدوارو جامو بانی خوری خوری خوری اغٹ پڑ شی نبی علیہ السلام وی چی دا سرب ملا دا اللہ تعالی بدیشی ذکر چی انسان سر دا آخرت غمی خپل اعمال و تمخ مخ تکی گی حساب کتاب و سر غم وی نو آغا سر دمرا وخا نہ پاتی کی گی ہاں شہدو نے غٹ وی او قدرتی طور بعض خلق شده نو آغای دا آغای آغا وجودو نا وی بنیادی طور غٹ غٹ آغا زان لا خبر آغا یو چی دا خوراکونو دا لاس داسی شی نصر او دانه را تجلاش دو پیرو گوره نو دو خوزیدو نوی غریبا چه پاسه اینو ترخونو دو والا شده نو برگی آرامی که چه پاسه ای او دا دو موسی امراشی موز بنده کهی دی جی دیر پا بنده کنا اللہ را بولیده توی و اقام الصلاه چه موز قیمهی نور دو دین احکام دو شریعت احکام اغیبان عمل کهی دی بالای سار دا غداغ دا که سادو خیلی و مخ که زیارتو کنه اسی دی دا تراؤ را دی دا اگه که خقل سو نا زکا چی دا کم پولیس والا پی اگه بانه پیراو سمالی چی اگه روچه تو دا مرغوز دی ما تا کسمو خوری باچه سیف که یو اوڑو کهو نمائی داسه چلو کو وی سڑیا آسی با دل پی سرارا لو دا اگه با موٹروی خق که بیچی دا اگه بابا دی دا دا یو کسو یرا دے دا کہ وی یو پیر ناس دے مائی خواہ کہ لڑو پیر میں ہوگا دا یا اللہ اوخو چی میں ہوگا دا لگا پکونے کے چی دیوینی اچھولی بددا شیون ما ملگری دا ہی مائی کدلا چاہ دا سی از غیوار لڑا نمائی دن خوب دوم را دارا لڑا چی مائی چی دا پا دی روڑ بانی دا گاڑی نی دی دی ٹولو بانی با مائی چی دن سپریوشی اے ظالم کے سمر وینا دا یو دمرا میں دے پاسی سنگا یہ دے پاسی نا ماں والے بنا پاسی ماں والے دے بچے کم نے بہتر خلا تھا نہیں سی جتا خوب ڈیرا زیادہ گران ہے مجھے دا خدا سے حال لے دا حال لے دا دی خلق و مسلمانی جوڑا کرے دا دوا کوئی آغا فقیرانو ملنگانو شیوخ تا چی دا اللہ کتاب راواغس و قرآن بیان کو یدی غلو ڈاکوانو نے اخلاص کرو گینی نن با منگا و تا سوم دیل پندهی چاپی کولی و بیڑا بیرالا غرکا کرده و اللہ دی رحمتو نپا دا غشیو خوبانی او وری و اکام الصلاح چه کائموی مز اللہ لا نزیع اجر المصلحین یکینا نا منگا نزایا کهو نبربادو اجر دا مصلحینو دا اصلاح کهون کو اللہ رب العزت دی زمونگ اعمال لقرآن سنت مطابق کی کمی کوتایا نے کمی غلطی چی زمون شوی دی دعا ہو گئی چی اللہ تعالی مونگ تا ٹھول غلطی معاف کی الحمدللہ الذی ھدانا لہذا وما کنا لنہتدیا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نطقنا الجبل أوكل چه منگا اوچت کا غر فوقهم دا پاسد دئی کأنه ذلتن لکا چه غا سائبانو سوریو پا دئی باندی وظنوا او دئی یکینو کا انه واقع بهم یقیناً دا غر را پریوتن کے دے پا دی باندے خذو اوے منگ واخلی اونی سی ما آغا کتاب آتیناکم چی درک منگا تاسوتا بی قوتن پا طاقت سرا پا مضبوط والی سرا وذکرو او یاد کئی ازدہ کئی ما فی آغس چیدی پا دیکے لعلکم تتکون خامخا چی تاسو زان بچ کئی و اذ اخذا ربکا او کلا چو آغستلا ربستا او کلا چه پیداکڑا رفستا من بنی آدم آد اولاد آدم علیہ السلامنا من ظهورهما د شاگانو دا غینا ذریتهما اولاد دا غی و اشهدهم علی انفسهما او گواہی کړل غی په خپل ځانونو باندې الستو بربکم آیا نیما زرب تاسو قالو بلا ویل غی ولنا شاهدنا گواہی کو مونگا انت کولو دا گواہی د دې لپاره چې نوایي بیا یوم القیامت پرزید قیامت انا کننا شیکنن منگو عن هذا غافلین ددینا نا خبر او تقولو یا چونوائی بیا انما خبر دادا اشرک آباؤنا چی شرکلو مشرانو زمونگا من قبلو پخوا وکننا ذریتا او مونگا اولاد من بامن بعدهم پزدائینا افتوه لکنا آیا حلاکوی تمونگا بما پاغسا فعل المبتلون چکڑی دی باطل پرستو وکذالک او دارنگی نفصل الآیات وکذالک